ډیری وی دا خلکو مسلمان په دې غم باندې اخته بس دا صفت په دې کې ډیرو الله تعالی دا غي غناکار اعمال بیا نه چې په دې کې غانه بجانې ډیری غانه بجانې تاسو خپل مسلمان معلومه دا واړه واړه کوي او تاسو ورته دا سيزونه هیڅ دي نه غي په کې سکي آغاز اخلاق سوز نزاري هغه په قلم ګوري او په نور باندې ګوري تاسو خپل معلومه نه چې په دې سره د انسان اخلاق تبا کیږي او باز خدا سي دي چې یو ځای مدرسه وي یو ځای جماعت وي یو ځای دینی اداره وي د دین پروانه ساتي دا غي سره څنګه په څنګه په دیوال باندې دی چې چل گئی دغه وسیاونو دغه سيزونه لګي سي ودا دومره سي دومره بدنصیبه قوم دی چې دې طرف ته د خدای کور دی ابو جهل د ځان نه جوړ کړی وي دا د خدای کور دی په دې کې درس او تدریس وي په دې کې حفظ وي دا مدرسه وي او بیا ور سره غي سي چل گئی وسیاونو لګي دا ټول به ټکو نه ډکه خفقي گئے ما ار یو ورو دا پروانه کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم یو خاص عملو چې دا غي د وجه الله تعالی غي تبا کړو نو سده خیال دی به فری دی بیا په دنیا د خدای نه فری دی شراب پوری پاغی کې وا دا ډیر ناکار صفات او چای به شراب پوری کولا تاسو خپل وګورئ نن مسلمان په دې باندې اخته دي شراب او نه شربتونه جوړ کړی دي هر ځای کې سکلی شي دانس برګینیش هر ځای کې سکلی شي دا رنګ دا غي یو بل ناکار صفات دا ګیرې خېولې دا ګیری خیر کوله دا په زمانه نه پاتې دا ګیرو باندې چړې راځي او دا خپل دا مخونه په شکل کې دی وی مونږه خیسته شو خیسته شې ته لګزان ته وګوره تا د ځان نسوګو الله تعالی چې کوم شی دا خیس تعالی درکړي هغه خو دې لري کو ځان نه سب لا جوړ کړي دا تیس شي لګ سوچوګه ځکه الله ملایکی ذکر کوي او سبحان یعنی پاتې دا هغه ذات چې نارینه ولې حسن ور کړې دې په ګیرو او زنانه ولې حسن ور کړې دې په دې زلف باندې دا دا غي وظیفه دا دا دا غي ذکر دي سبحان من تزين الرجال باللحى والنساء بالزوائب پاکی دا غزاد لرا جاغه خستکړی دي نارینه په ګیرو باندې او خزه خستکړی دي په سبا باندې په دې زلف او په یو باندې سوچ دا سوګه نو دا عمل کوي دا غي نه شروع شوی دی د دینه مخکې نو غي دی او بل کار د پاره دا کو په درته پسره پورتو کې ویل نشم کې کوئی شي او بیا د مختار څخه وضاحت دا غي کړی خیر غرض دا دی چې اغې به دغه ګری کټکول را کټکول چې دا لنډۍ بچای دی جوړی کی کنه برش دی جوړی کی برش او یا سوکو کی چاړه را واخلې نه غوډې چړې کو نه پکړې دا یو ځل می درته ویلې دي ضرورت نشته ما زما فارغه کړې دا کوم سړی چې ګیرخ رہی دی دایمي مجرم د خدای پاک دی کده وښتې مجرم دی کده وځې دی مجرم دی کده مسکې مجرم دی کده خوراک کې مجرم دی ان چې د خانقاهې په میس کې ولاړې هم دی مجرم د خانقاهې په میس کې دا دومره خراب ګناه دی زنا با کی نه او سات کوي شراب بوز کی او سات کوي خود غیر خرول دا دم عظیم غنا دا چې په هي صورت یو انسان د دې غنا نه بچ خو چې غیر د خرول دا ور عرض دی چې خانه کعبه کی ولي نه ولا خو ته مجرم دا الله تعالی ته جرم کړی دی او اظهار دا غی کوي بیا په پیسی مور کی دا یاران په پیسی مولي تاسو چې په غیر خرول باندې پیسی لري دا حرام دی یاد ساته هي صورت کې دا جایز دی او بیا وخت دی انسان دا مکرم معزز دی چې انسان د انسان یوستوی سر منګز کی ګیره منګز کی فاضل یوستوی د دې په تاسو کې احترام کوي چې ته پاک ځای کې دا یو منګې کو په حق کې کې دا بچر ډکې کی نه مته به اوس نو مبارک زید انا له نه دا دې په خلک واړو بول کې همت ورته دا یو څه تاسو واجب چې نه پاک نه کېدا نو عطر رواني خد عطر په تاسو نه رواني د دې ګناه جواب وسو کې اخر دا کم فساد دي کې دومره ګناهونه دي چې دا ګناهونه جوړ دي او لا چې دا چې کیا حال ډېر خیسته شم الکه داری په کوم انداز وي چرته بل طرف ته وانه وړي اسلام نه بارو نه ځي په دې ټکو باندې قرضان کوي کوي نو غرض دا دي چې څلورمه ګناه دا غي دا شی او دا شی د دغه زمانه نه شروع شوی دی ښه مخکې دا نه پیژنده خو هغه دی او بد ارادې لپاره دا کار نه کوي چې مونږه لکان شو او بل هغه په دا برېتان او دود د پیشوګانو دا برېتان به اوږده تر اوږده کړه دا دا غي عادتو دا ټول اعمال نن غوړ یاد ساته امت محمدي کښته ګیرو کوي بریتانو کو کی باز اور سره دلته دا شیم پری دی او شی ته جوړي یو خدای پاک چې دا نه سری نه تزار خیستا کاری دلته اور سره سګیرا پری دی صدا بریت نه او شی دی وی کني هم شما دي کرے نه اسما هون ته بل سنا اور کني حالان کې الګه ته تم رب کاری الله تعالی تم را خیستا کړي الله وی ما انسان خیستا جوړ کړي دي او ته چې الله خیستا کړي دا خیست در ډیر ده کنه دا نور زامولي بدرنګ ده او د ته ځان خیستا کړي نو دا صفات دي چاو دا غي او بل دا سیٹھائی نہیں دی دا شپیری چتا سوا ہے بل کار منشتا پدا سیٹھائی ہوا ہے کان دا گئی خبا دا منو خواد دا کار منو بھائیم کو دی دا زفیر ہوئی دا شپی نکونا می نکونا دا سیزونا دا بگیو اگئی کل دا بدا او بل با گئی دا تاڑی وال تاڑی وال تاڑی کو پیجا رہے گا نا دا سمجھے چرتا کین ایسو خبرو کے ڈبا ڈبا ڈبا ڈبا دا گئی کارو یادو ساتے دا حق ناکار آمان چپا گئی کی بل به ریشمینی کپڑے اغوستے ریشمینی کپڑے د نارینه لپاره حرامې دي یارانو مرته بڑے والی دي او مشهور عمل لیواته ته په دې کو پوي گئے کنه لیواته ته جی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د اعمال چې کوم نبی تعالی سلام قوم کړی دا زما امت کی ورازی ور سره په سیوای او بونی می چې پای کې نبی رسول الله تیار النساء بعض هن بعضا پښتو کې نشم ویلې چې دغه به هم دی ښا دغه به هم دا طریقه وو کې وی دا ماغی کې نو او په دې امت کې بدا هم وی چې زنانه مطلب دا دي زنانه باغ خپل شهوت پوره کوي څنګه به پوره کوي کمی طریقې وی نو معنا دا چې نبی رسول الله زما امت کې دامور کو خود دي چې یو په کتابه باندې شروع کیږي او خپل وګوره دا ټول اعمال هغه اعمال دي چې دا سبب د پاره دي چې د عذاب الهي دي دا مونږ چې بچو دي چا برکت دي دا غیر وژنه بچو کړي مونږ کې دا ټول اعمال تاسو چې سمره ما وګوره دا ټول مونږ کې موجود دي او د دینه اپره په سونو نور بد اعمال په مونږ کې موجود دي دا سه اعمال مونږ کې موجود دي چې زید بن عمر السلام قوم کې خچرته دا نن چې کوم بد اعمال دي الله تعالی وی کان تعمل الخبائث دغه کلیواله وکول ناکاره ناکاره کارونه خبائث زمو نه خبيسه ته دا اته می درته بیان کړو دا حدیث کراغلی دی چاگئی و دا غاتب بدا ملے کولی او دے امت کی بور زرد و نوری بھی یو بھی در تدغا بیان کیا انہم پتاکی سردوی کانون قوم سوئی وہ قوم دا بدائی قوم یعنی بدکار کو ان کی ناکار کان کو ان کی او فاسقین و دلیو دا احکام دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی دا حکم نوری و ادخلناہو داخل کرمون حضرت علیہ السلام فی رحمتنا پاغ خاص رحمت کل کی دیم اقبل رحمت کے داخل کو دتم اتدریز الوزا لیت علیہ السلام سرد آغای اسو کا سانو لست مسلمانان دی ورسل دیب کی دنو دی داغ کلی نوزی او دی کلی باندی اللہ تعالی عزاقا ہوئی انہو پتاکی سرد لیت علیہ السلام من اسوالی ہی وہ دو پورا نیکانونا پورا نیکانو مخلصانونا دیم اویس دو بج میں کو اقوم میں عذاب کر ونوحن بل دلیل اللہ تعالیٰ کو احدانیت بیانی چھو گورا حضرت نوح علیہ السلام واقع ورطا یادکا از نادا پاغ وقی چھ دا دعا ہوتا من قبل و مقدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و دلوت علیہ السلام نا چھ ہر قسم اگا ہدایات بیان کلو دعوتنے اپن قوم نور کلو مقی مسئلت رشیدہ نحنیم سو وکالا ہر طریقہ اختیار کا کچھ کل دوی ایمان نرولو اللہ تعالیٰ مجھے بس نور ایمان نرولی دا چاچ رولی دیم دغی رولی دی نور نرولی حضرت لوت آئیم دائی نوح علیہ السلام بددوائیو باری سوئی بددوائیو گفت دا سوئی چھے اللہ تعالیٰ دی تما ہر قسم بلن ورکڑی کارا اور پٹی اجتماعی انفرادی رضا و دشپی لیکن یاد اسا تا دی ایمان راڑینا سچلو کہ رب لا تزرع للارض من الكافرین دیارا فمخدز مکا خدای دا کافرانی ہو کور پر توفان راگے فست جبنا لہو اللہ تعالیٰ وی ما دعا قبول اکرد نوح علیہ السلام فنجیناہو بچکل من دید عذابنا و اہلہو او اہل ددو اہل مرادا و مومنان کا سان لیچ دس رکمو من الکرب العظیم داغ حادثی لوینا داغ تکلیفون لوینا چاگ غرکو اگا غر کی دلو داغین میں دے بچکو دی پا بیڑائی کی کہنا اس کو اللہ تعالیٰ حقنو قوم و لٹون حالات کا تفصیل موقع شوئے دے و نصرناہو او بدلو اغسل منگ ددو من القوم دا قومنا اللذین حق قوم قذبو بی آیاتنا چاگئی انکار کولو دا آیاتنا زمون درو دنی گرن آیاتنا زمون سنگا میں تینا بدلو آغستا اللہو یغم حلاک لو او نوح علیہ السلام میں بچ کر انہم پتا کی اکسرت ایکانو قوم سوئین وہ حق قوم بدکارنو والا بدکار والا قوم و بدکارنو بیکول فا اغرقناہم من غرق لدی اجمائن تول دائی میں تول غرق لو بس مکر دینے سے فارش پر کافران ختم شو او دا غاستی سر پاس کسان چی ہو گئی پاتی شو پاگا بیڑائی کیوں و داود و سلیمان دارنگ دی تو بیان کا واقعہ دا حضرت داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام پلار و زوی دے حضرت داود علیہ السلام پلار دے و سلیمان علیہ السلام دا غی زوی دے دوی تا اللہ تعالیٰ دے دنیا دا بادشاہی مور کڑی و نبوت اور پیغمبری و اللہ تعالیٰ دوی تا مور کڑی و دوار جمع کی دیشی مسئلہ دار آلا چی او تانو آغا فصل کر لیو او دبل گڑی بی زیوی نا گڑی بی زیرالی آغا فصل او پڑو خزمک سر حوار کر ظاہر پائی کی جب تیغم نشری دے نو مسئلہ دادا چی کل دی بی زو دی گڑو آغا فصل او پڑو نو اس داغی تاوان لازمی کی پتا سے کسانو باندے حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام چی داغا فصل قیمت معلوم کو او دد دا گڑو بی زو قیمت معلوم کو نزوار یہ عمرو فصلی چی سمرا پڑھ لیو داغی اغا زمان او دی گڑو دا قیمت وار یہ عمرو نو اس دبانے نور تاوان سن لازم ای خوبا سا گڑے ور تا حوالہ کے جزا لکا گڑ استاش بھی داستار آغا فصل تاوان کی اور اسے دے دی بردے بھی سادر ٹک او کو گز حضرت داود علیہ السلام دا آغا وقت شریعت مطابق فیصلہ ہم دا غوا او صحیح فیصلہ کڑی دا دانا چا حضرت داود علیہ السلام دنی غلط فیصلہ کڑی دا بیا دی چی تدی جانا باہر ہوتا باہر سلیمان علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام عل وی دغه سي فیصله شو بس په ما باندې تاوان دغه فصل راغې او زما د دې ګډو قیمت او د فصل تاوان یوم رو بس فیصله دا و چې دا د نور کا اسی با په ما دارات له سليمان عليه السلام وی کما تاسو یې اس کی فیصله کړو نو هغه د دین له غوته مفید او وی تاسو فیصله کولا داوود عليه السلام راغوته وی راشه فیصله ده دا د صلحه په صورت کې چې تاسو کوم قانوني فیصله دایم اس کې وکړه دا د شریعت مطابق ده خدا د ګډواله په فضل کې خفای بل خو خوشاله زکاغه ته ګډي ملام شي که فصل نشتا د دینه باغ په یو وړه او داسې زنه استعمالي او د ګډو مالک ته هیڅ څه شو ملاو کنه نه په فضل کې خفای ما په داسې صورت دی د پاره کړو صلحه صورت په مولا دا جو کړو چې اے ګډواله ته د خپل ګډي فصل والا ته حالن والے کا هغه په دینه څه فائدې سور زیخلی حالت مهنت دی فصل کیو کا ګوډو نه کوا او په کوا تر دې پوری چې دا فصل بیا هغه حالت تراشی چې کوم حالت کې ستاګړو کړلو نو بیا به ته دا فصل پټیواله ته پریدي او هغه به تا ته خپلې ګډي پریدي دا فیصله حضرت داود علیه السلام دا په ډېره ښه صلح ده او دا دواړه فیصلې کور په حکم د الله تعالی دي دا په ډېره ښه صلح ده بس هغه خپلې فیصلې نه رجوع په دې په منځ کې دا فیصله حضرت داود علیه السلام وکړه چې ځان کته ته ګډو ته اقبال کوا فائدہ ته نه نو دی بل ته وایي چې تلار شالکه غزمه کې کوم خلک ته کوزاله مودالي راوخله او ګډونه ګډونه پکې کوانه سمونډای ته ګونه بیا برابر شي چې برابر شي دغه حد تورسي بس تاسو ګوشي اوس مسله تاسو ته معلومه ده تاسو مه دلته یو صلح ده او یو قضای شرعی ده د دې ځان یو پر سره ضد ضد نشتا اول نمبر مسله زمون شي کې امدادا چې د مدعی مدالې په میاس کې صلح ہوتا او صلح سره تاسو مه داغه زونه برقرار پاتې شي یو پر ته فصل کې سو خفدان کینه او بغض نه وي او قانوني فیصله کې مشنه دی او په حق کې به فیصله کیږي نو غبر په فضل کې پټ کیږي حضرت عمر سے په هم دا غوي اوس هم دا مسله دا چې د مدعی مدالې په میاس کې کله دا سم خطر راشي دا ول تاسو کوشش دې کوي چې رد صلح سره صورت کې دی شي حدود نه کړو حدود ځان مسله دا دی عام معاملات کې کله صلح سره صورت جوړې دی شه دا ول د دې میاس کې صلح وکړي او کله صلح سره صورت نشي جوړې دی نو بیا چې کوم فیصله شرعي دا غو بیانېږي دلته هم دا یو فیصله شرعي دا اور بل صورت دے چارے دے صلح دے اور صورت دے صلح دے اللہ تعالیٰ دلتا ہم غروی لی دی اور بل زیکی مرتا غروی لی دی دا دوڑا فیصلے بیانی دی یا مسئلہ دادا چی چرتے او قاضی او فیصلہ اکلا او دا فیصلہ دے دو اصول دے شریعت خلاف کری دی مسئل دے مسئلہ غلط فیصلہ دے دو خلین وطلی دا دا قاضی دا پکارداری چی دا اپل فیصلہ ماتا کی دے رجوع دا اپل فیصلے نو کی چی دا فیصلہ ماتا مغورو دا فیصله ما غلطه ورولیدا ځکه د شریعت د اصول مطابق فیصله دا چې کول پکارو او زه په دې کې خطا شوم هغه ځان له مسله ده ګوره دلته غلطه فیصله نه ده شوی هغه د قضا اصول ځان نه دی چې قاضی کړه کم صورت کې د خپل اصول مخالف فیصلو کې فیصله به هم ماته دا قاضی به معذور کیږي دی به د قضا نه مونږ لري توخه اور کله کله دا چې قاضی و فیصلو کې د اصول ماته فیصلو کې چې هغه فیصله د شریعت مطابق وي خو بیا بلې طریقې سره د یو فیصله د دین غوړ معلومه شي چې د شریعت اصول مطابق وي چې دې بل فیصله کې لګه آسانتیا وي خو دواړه فیصلې شرعي وي یو قاضي دی یو فیصله کوي هغه یو رنګ دا لګونته کې پای کې سختي د خود اصول ماته دا بیا اتحادي فیصله کوي دام د اصول ماته دا په دې کې نرمي را قاضي کې خپل لومړی فیصله پری دي په دې مو فیصله باندې دي عملو کې دا زمونږ اصول دي پاتې شو دا خبره چې دا ساری مامي دي چې فصل تلاړ شي یو غرور خپل اور پر خو دلی په دې پوری کې پړې ته نو باسي ته ورته چا پیر نشکول کوا هغه غریب په کم تر ځای سکول کې ته ټول ملک را غشکول نشي ته ولې هغه تاسو خپل معلومه خبره دا چې فصل نه وي او تاسو د سارو نه پړې باسي د رزي یاد شپې ولې تاسو سوچ ده لیکن که خپل سمي باندې چر ته ساروي بغیر د اختیار د مالکانو نه چې هغه غریبانان نه خبرو زمون مسلک دا دی ک د رزي دا ساروي ته چا فصل تلاړل یا د شپې دا ساروی دي چې فصل تلاړل او دې سارو سره هغه مالکان نشتا خو دې مالکانو غره پړي تیم نه دي استي تاسو سمه د دې بے وسای د وجنه داخلې دي دې کی خبر نه وي او هغه سره نقصان وکړو د دې زمان غره نشته دا زمونږ د احناف او مسلک ته دا د داوود علیه السلام شریعت ته دا جدا دي کوي او زمونږ شریعت ته یو دا شریعت ته دا جدا دي اسن دل ته تاسو دا سه فیصله وکړي هغه د پارا بیا شیخین او روایت راغسته دي امام بخاری او امام مسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ کم ساری بغیر تو مالکانو نہ دی جا فصل تا دن نہ چھو او نقصان یو کہ رزد اور کشپر پائی کہ دا بیان نشتا نو داسری ددی زمان نشتا بچاوانے پہ مالکانو خود ددین اگر تاسو دا فائدہ وانے لے چھو پاس اس پمنگا خری اور پریدو عظیم خدا دی رحم ہوگی ودی گلی کی خری دی خری خدا دی رحم ہوگی روئی چام ورتا پڑے نہ لے چھو کمبختانو سره دا فکرون نشته چې چرته لیونۍ شپې به وداړي او دا به لیونۍ شي، یا به مونږ وکړي یا به بل مسلمان وکړي. دومره سوچ کوم په کار دی، کنه دام نشته، دام نشته. او خو ورته پته ده پردي فضلونه خپلو مسلمانان دي، ځان ته وایي زمونږ مسلمانان دي. هلکه تاسو دا خوري او دا سیزونه تاسو خوشي پرېږدي د خلکو فضلونه خوري، نو دا تاسو ته ښه خبره ښکاري. خو څاروي دي کنه چې نور ساتی، نو دام کور کې تړلي وساتی. اوس به یو خراب کوي چې سهار وخت کې تاسو ځای تماشا وکړئ او دلته خو خدای دې رحم وکړي شپه ګاته لا سپین دي او چې تقریم راشي نو صدا غید رباوي او زه بس بوک رباوي ټوله شپه یو کېل تماشې خو خدای دې رحم وکړي. یو تماشا جوړه کړې خو ګونه ګونه پاتې نشته، لکه څوک په کار وکړي د خپل سالي سنبال دی. غرض مې دا و چې د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام دا فیصلې دواړه خداوندي فیصلې دي. الله وی دا دواړه فیصلې ما دې ته کولی دي، نو دې کې ګړبړ راغلی نه، چکه نه هغه او فیصله وکړه او دا هغه فیصله ما ته کړو. قاضي چې بل قاضي فیصله ما ته کی څنګه به مدر دې تراشه ته به راوړو. باکو قضا دې قضا نه مسله ده، خو دلته تاسو نه فیصله ما ته شي ویني دي. او بل دا به ما فیصله بیا حضرت داوود علیه السلام نافذ کړی ده، بیا په دې سپاتې کو تاسو ما وې چې او قاضي فیصله دې اصول مطابق وکړه او بیا دا هغه نو څه بل فیصله دې اصول مطابق ورته خخ کاری او مېږي بریګې دې فیصله باندې عمل کی دا صورت ته دا اعتراض نشته. او پاتې سارو مسله شو امام شافعی سے پولیس باندې ته د شپې چې په ساری لاړو د چا نقصان وګ مالکانو باندې دا غي زمان واجب دی. خدای تعالی حضرت برای بن عازب رضی الله عنه روایت پیش کړي، عمر سره د شیخ نه روایت ده، قاضی امام بخاری او امام مسلم چې پای کې صفه دغه مسله ده. او چې دغه اجماع معنا څه دی چې راکم نقصان کی دا حیوانات مالکانو ور سره اتنا تاسو نه پیر وته نو با سمانه وزن چا تاسو ته نو خدای تعالی چې څوک تاسو کی دا غي مسله بیانو او زیرا د دې پټو کومه اس کې دا خپل دا په دې ګورو باندې واخري دا په خدای کړی دي. نو یو خبره ما کړم یار لا نه حضور واخو نه دي، نه دا یو ټول مسله دی چې دې واخو نه خلاص. انا کدا سره خدای دې سو کوي کې یو او بکړی هغه ته مثالې چې یو پلان نه دی یو تربیته کې نو ته په دې ورته ما مسله په صحیح بیان کړو. دا نه په څه دې کنه ګنجار نه امان پکار دي چې دا کارما ما دا سره ودو هغه بچلو دلته سو پکار دي خو صاحب تکلک پوری واچا او کتا سره پړی دي دکانو ته ترسي دي ها ها ادا خلاصې کیدې کړی یا بیا دا نه کوي پس څنګه نه شته دا پرې وکړو نه پاره ته پرې دی نه ها او څنګه دا چې کارونه ته مونږ دی نه څنګه دا خپل کار کوي نه کوي نه کوي او دلته دې موږ راغلي نه کوي پرې پرې و داوود او دارنګي یاد کړي دا واقعه ته داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام اې ځکه چې مانو دا وخت کې فیصله وکړه دې بلاره چې حق سي په بارا د فصل دی او تم دي فصل بس به غنمو یا سری دا شوری دی یا برا برا تماکو کو خروجو دردے شیر ما سیوا دے دوان میں کلی ایز ما پشت کلے چو اتاری دلی فیوی پلی فصل دے غنم ان قوم این گڑی دے او قوم بس گڑی را لے آتول فصل دے ختم دے نا دیدوارو فیصلہ اکران دے تو اللہ تعالیٰ ہوئی وکن نالی حکمہم قومن کو فیصلی دے دیدوارو بانی شاہدین خبردار اور عالمان اللہ ہوئی جہ حاضر ہم دے فیصلو دے دوارو فیصلی سے او یو فیصله کې لغون ته سونه را تاسو ته ماوي پای کې لخير سي واري او بل فیصله نه سخت نه ففهمناها سليمان ففهمناها د فیصله آسان صورت کو کوله مونږه سليمان او سليمان عليه السلام ته د فیصله آسان صورت ته چا کوله دي فور د مونږ د فیصله سليمان عليه السلام ته لفظي معنا ده د فیصله آسان صورت کو کوله مونږ سليمان عليه السلام ته چا آسان صورت ته فیصله داري دا تاسو ته ما چې کوم بیان کړ نو دا فیصله دی چاہ دی طرف نا شو دا اللہ تعالیٰ دی طرف نا شو اور اندائی فیصله دی چاہ دی طرف نا ہو غم دا اللہ دی طرف نا ہو فاہا قانون اور شریعتو فاہی کی گنجائش دبلی خبرینو او صلح کی دیر گنجائشی زکت آستا میں پدی کسی بھی رضا دا مدعی مطالی شرط تا او پا قانون فیصله کی پر رضا دا مدعی مطالی نی شرط آخو چلی چاہ حق تے بس آگا حق تے اور بل بسادر پوچھو کسی ففهمناها ذي فيصل يا سان سوره حضره محمد سليمان عليه السلام تا ولید حضرت داوود علیہ السلام پر صلاح کرتا هغه ما ته سو دته صحابه چې داوود علیہ السلام ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی وینا وقلنا اعطينا هاريو د دې داوود ته ورکړو موږ حکم پیغمبر یو فیصلی او علم او قوه سلام عمر کړي وا سلام عمر کړي وا داسې سلام زماره طرف نه دا زماره طرف نه دا بس څو چر افکې نشته د پټ چې د یو قاضي د بل قاضي فیصله څنګه ماته الکه دلته واته نه حکم او علم هر یو داسې فیصله ذکر او بیا وسخرنا نور کمالات معجزات د داوود علیه السلام تا دې کړو موږ داوود علیه السلام باندې بالا غرونه او سبحنا چې تسبیح دی د سره حضرت داوود علیه السلام دومره خیسته आवाज ان شاء الله کله چې کله جنت تلاش شو کنه مقام مزید یو مقام دی دا عرش تلان دې دی جنت الفردوس د پاسه دې ډیر لوی اډلا اغه ته به ټول جنتیان الله تعالی وړي خا او هلته به الله تعالی د شان مناسب کرسی راشي او د سونه کورسای بچا پیر لګیږي هر یو پیغمبر سر په خپل خپل امتیانی بیا چې د امتی سمره د پیغمبر تابعداري ډیره کړی دا نو په دغه غرض داغه کورسای بر خپل پیغمبر ته ویږي چې سمره چا زیات تابعداري خپل پیغمبر کړی او دا سړی جنتی نه دغه کورسای باغ پیغمبر ته نږدې او چې لکه تابعداري کړی د جنتی ته نو بیا په اخر کې بداسې راځي دغه ټیم کې په بیاسی حضرت داوود علیه السلام ته الله وایي چې شروع شه زبور ولر پداسي आवाज باندې وایي چې دا ټول مخلوق په هغه یو قسم आवाज الله تعالی ورکوي حضرت داوود علیه السلام ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ یو ځل کنه بل صحابي دی هغه تلاوت کول زمانہ سیر دی نو دا आवाज هم ډیر مزیدار او نبی علیہ السلام ایتا ته الله تعالی د داوود علیه السلام د आवाज او خوږوالي ورکړي نو دا आवाज ډیر مزیدار دی غرونو کې د غټو پر سر تسبیحات نه ښه غټو کې جنشتا هغه تسبیح وایي یاد ساتي بل خدا معجزه ده کنه ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بغټو سلامونه وی کنه په حضرت علی وی ماته نن یا غټه مالی دي چې د نبوت نامه کې د کوم کار په نبی علیہ السلام سلام ویل ماته یو یو مالی دي ونه خبرې کړې دي خوانه خبرې کړې دي غیانه خبرې کړې دي ودلته په داوود علیہ السلام سره سو دا حسری یا ودل نه کنه ودل سر سید ودل ودل هغه د معجزات ممکن دي سر سید مکان دی له وی تاسو پر سر وای سید وای سر جی ها جناب اور سید جی ځان لا خبره ده ونبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ملائکو تو حضور نو منکر شیطان اندر جناب کو حضور نو منکر او معجزات کو نو منکر معجزات ہن کوئی گئے پاس کو پس دیر مکی مکی کو رحمت اللہ علیہ عمر کرو ہے رحمت اللہ علیہ خیر خبر ادا دی چاہتا نو منی دا معجزے کو بھئی مسلمانا نو کوئی منی وقت دیر اور مر گئے چکل آغا پا ذکر شروع پا دن مر گئے سفنا سفنا داس بولار داس بولار اسنے چتا سے کم لا زمانہ کی لمبی بول کے بس نا دا چې مرغای برا جمع شو هغه کوم ذکر کوي او خاصت ذکر کوي وکنا فاعل هم دا کار کوي چې الله تعالی دا کار کوي ما کو وعلمنا وقول من حضرت داوود علیہ السلام کا سن عقل کو سین جوړول کې ذکر ذکر دا چې جنگي او ځان کې جوای غندې د تورې او کاران کې د خوشي دا بیا باندې باندې گزار نه لګي نو اس میں نه دا اولاد نه د دې سوي نه دي له تفصیلا باندې دا کار چې بچی تاسو نن باسه کوم دا جګړې د دشمنانو استادونه وای کوم دای ته دشمن د گزارنه بچ کیږي دا م الله تعالی په تاسو باندې یو انعام دی ګورې یو انسان دی چې هغه تاسو اصله هی جوړې چې باندې باندې یو انسان د دشمن نه بچ کیږي شي او په خیر ا دی جوړې نو مزدوري مزدوري دا ثواب ثواب ته ګورې او ته زمیدار دی هغه خدا غلی خام مفادری کنه او اخلاص په بنیاد باندې کری نو هغه د خپل اگر قلم شي ضرورت خدای پوره کی نیت کون دا غي ثوابونه الله تعالی ور کی چې سوق پوری مرغی دی میږي دی عرب لاره نیت خو کر دا انو جو د ماډی پټی کې سن مونږ په سر په خدای ته دانه چاله ور کړ اخو ځان لا خبره ده سیبا نه تا یو نیت کړی دی او هغه نیت دا دې په ګڼ حدیث فحلن کن شاکرون یا تاسو شکر کوم کی یعنی تاسو شکر دا الله دا جمله اسمیه دا خاطه په دوام کې دلالت کی چې همیشه ورو خدای شکر غازی دانا چې شکر علی الحمدلله په کلاوی علی الحمدلله شکر الحمدللہ کو خلوہ داد پشاوری و غجر تکیدر لکھتے گی تو شکر ہوئی راش حموزو کا چرت تلاوت کا چرت ذکر کا چرت رو جیو نیسا مال شکریہ دا کا حرف کا کس نہیں تو شکر الحمدللہ بس الحمدللہ دا الحمدللہ تو جا الحمدللہ ولی سلیمان رضی اور قابل کرے سلیمان علیہ السلام بکارا ہوا گانی عاصفتن چہاگت تیزی الوطن کی نیم تیزی الوطن کی اگا سنو گنرا بشمک کے چې مون ناموز دغه نه پوه شو پای کې خیر تفسیرونه مریا کو اغه سونه چې کله قرباني کړل دا ور سر سپاتې نو د حضرت سليمان عليه السلام په همیشه کا قران سره جنگي ده ګورلا دا په همیشه کا ځاګه نه الله تعالی ولدا هوا تابع ده بس یو تاسو ګو کې ورته کوم ته کې تاسو کوم راغلو شپږ لا کا پاګه سره پرسه را پاسه ده یو ورته کوم ته تاسو او بس هوا ته حکم کو دي ځنه کوي چې شام ته ولاړ شام نه کوي چې کابل ته راغلا نیمه ورځ کې یو ځای ته راغلی نیمه ورځ کې دا سبا چې کوم طرف ته وته کنه الله تعالی دې سونه نشته نه داشتا هوا ته به شاو ځانو باسه دا سه وته کنه تجربه امره چې چرې دې بلا هوا غانی په حکم دي چا باندې په حکم د حضرت سليمان عليه السلام اورلو به ال الارض از مکه تعالی دی حافظ مکه بارک نه فیاج من خیر جوړ پای کې ملک شام ته بس کینا لکه شام ته وو کینا لکه فانی دې ته وو پنی مرس کې به دنیا ست میا ست مزالو په هوا وسه به یو سات کې به پرې وو وکنا بكل شيء عالمين او موږ په هر یو شی باندې عالمان ومن الشياطين دارنګ تابع کړو موږ د شياطين امر پیریان دي دا غټ غټ دیوان دي دا لو له بلاګانه سیوا دا سه لوی له بلاګانه وی تابع کړو هغه کتنې شو عالی منا غ پیریان یو څو نه له چې په بیا والی ته د پارا سمندرونو کې په غو پیوالي ولا به سره اسل مل غلری او تاسو سره تاسو دا بیت المقدس چې حسن دا جوړ کړ او سليمان علیه السلام هغه چې په کیسمره قیمتي زنه دا په کې نه پر بیت نسو کیشته دا کې ګړي دا غسانور چاندي تین وړي وو سو کیشته دې دا کې ګړي ګاډي کې دا کړو او هغه بیا وړي په خپل ځای راشي نو دلته معنا بس هغه تیار به کوښښه دا هیڅ ته کو پزیه غره کوئی کنه وایله کا پیریان ته غزنی سي او په وځو لاندې وځي کوم جواهر ملغلي دې درس زنه پوندونه غوړو کړو ويعملون عملا او قول بدي كارنا دون ذلك الدين على ونور كارنا بسو قول ديوالنا بي دور لولي قطعي دورو دي لولي تالي ولي دورو سيبا يو تالي تاسي لك يوني هاو لا كارنا بي بتولكم وقلنا لهم حافظين او من قد دي حفاظت كون كي بدا شان سرا چدانه وطلب حكم ده حضرت سليمان عليه السلام نجيناه ولوطن الى الارض الله تعالى وقصات الماء حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام وحضرت لوط عليه الصلاة والسلام حكم موت وقدرت للو الى الارض از مکی تا چاد شامز مکدا اللذی آغاز مکا بارکنا فی آج دیر خیر جلے منفائی کے برکت دنی بکیوں برکات دینی امو للعالمین دا مخلوقات رفارا ووحبنا لہو ورکر منگتا اسحاق اسحاق علیہ السلام ودعا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ویعقوبنا فلاو یعقوب علیہ السلام سیوا یعنی دائن لو غفتے او اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام لدام مرکدیتا نعمت فاضل ہوئی او بل نسی جراشی بیا قبول کے بل غوری کرنے کے زریزی وکلن جعلنا حریو گرزول من صالحین پورا کاملان نیکان وجعلنا هم گرزول من دے احمتن پی شوادان یحنون بی امرنا چی خلق فلل دین زمن تک وفدن زمن وعوحینا الیہم وحیلی گلی ومنگیت فیل الخیرات دے قولد و نیکو کارنا وعقام الصلاعات دے قولد منزن ہوا ایتائی الزکاة دے ورکولد زکاة نو وکانو لنا آبدین او دے زمن عبادت تون کی ولوتن ولوتن اسلام آتینا ورکل منگت حکمن پی غمبری واحل موقوا ونجیناه بچکر منگ من القریت دہاوت لیوانونا ذکر والونا اللتی آغا کلیوانا کانت تامل القبائسا چکول بدینا کارکارونا انہم پتا جی سردات لیوانا کانو قوم سنو قوم ناکارا فاسدین نا فرمانا قوم بدکار خا جب ادائی کارون سردی خاص وادخلنا او داخل کرو من حضرت لوت علیہ السلام فی رحمتنا پا خات رحمت بلگے انہو پتا جی سردے من السوالحین بکورا نیکانونا ونوحا لے گلے من نوح علیہ السلام ازنا دا پہا غاف کے یعنی دیتا واقعہ دا غیات کا ازنا دا چکلے دعاو کا یعنی آواز ہو کر اب کلتا من قبل مخیر ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام نا فستجبنا لہو دعا قبول اکرمان دا غفن جہناہو اساد لمن دے واہلہو او حاق مل گرید دا چکم مومنانو من القرب العظیم دا حادثے روینا چا غر کی دلو ونصرناہو بدر اغسط من دا من القوم اللذین لقم حغنا کذبو بیایتنا چاہی انکار کو لدایا تنو زمونا انہم بدا کی سردی کانو قوم سونو قوم بدکار خاغ رکناہم اجمعین ارک منگتول و داود و سلیمان اور دارنگی یاد کبھی تو ہاں خیر داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام از یحکمان فی الحرسی جکل دی فیصلی اکرے دوار فیصلی اکرے کو بارد چاکی رب فصل کے از نقشت چکل سردری وفی ہی دے گے خانم القوم گڑی دقام دشبی وقت لے گے وقلنا لحكمهم او من قد فرض فیصله دې شاهدين حاضر من کافي باندې عالمانو ته دار فیصله باندې یا شاهد په معنا د خبر لرو کی سره چې من خبر لرو کی دې فیصله دې دوالنا ففهمنا فیصله فیصله آسان صورت خود من سليمان سليمان عليه السلام کا وقلنا او هر یو دې چې کار دې کو زه اتینا حکم ورکړي من دې کدا فیصله وایي موایدم دا فیصله دوال زمار طرف نه الله وي وسخرنا تابعکرو من داود علیہ السلام الجبال اغرنا یسبحنا چی تسبیح بری اغرنا وی داود علیہ السلام سروت تیر اور مرغی ہم اغم تابعکرو ایبن تسبیح بری وقلنا خائلین ہم من داکار کون کی وعلمنا قولو من دتا سنا طلبو سن جوڑو دچاد اصغرو لکم ستاس رفارا لتفسنکم چو ساتی تاسو من بازکم دہنگی دو دشمنان استاسونا فحلن تم شاکرون آیا ہے تاسو شکر اسن کی یعنی دی شکر ادا کہ ولی سلیمان و تابع کرو مند سلیمان علیہ السلام ار ریحان حوا حوا